uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witamy. Po godzinie 18:00 program trzeci Polskiego Radia. Jest drugi dzień lipca, jest wtorek. Popołudniowa audycja. Do 19:00 jak zwykle czas na serwis. Romuald Wójcik. Mateusz Morawiecki rozmawiał z Ursulą von der Leyen, która ma być przewodniczącą Komisji Europejskiej. 14 marynarzy zginęło w pożarze na batyskafie. To największa tragedia w rosyjskiej marynarce wojennej od 11 lat. 1000 zł zapłaci była policjantka, która na zapleczu supermarketu pobiła 82-letnią kobietę. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z Ursulą von der Leyen, która ma być nową przewodniczącą Komisji Europejskiej, dowiedziała się nieoficjalnie brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Decyzje o podziale stanowisk mają jeszcze dziś podjąć na szczycie w Brukseli europejscy przywódcy. Podobno porozumienie jest już blisko. Pakiet, który został wstępnie zaproponowany, zyskuje poparcie. Choć to nieoficjalna informacja, mają z tym pakietem kłopot socjaliści, którzy forsowali Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej. Dyplomaci mają jednak nadzieję, że wkrótce szczyt zakończy się porozumieniem. Jeden z polskich dyplomatów powiedział mi, że skoro tak i skoro Ursula von der Leyen ma być przewodniczącą Komisji Europejskiej, to warto już teraz rozmawiać. Dlatego premier Mateusz Morawiecki przeprowadził z nią telefoniczną rozmowę. Polska jest zainteresowana poważną, dobrą taką w komisji, powiedział mi jeden z polskich dyplomatów. Dodał, że premier zaprosił Ursulę von der Leyen do Polski. Z tej wstępnej układanki wynika też, że szefem Rady Europejskiej ma być Belg Charles Michel, a szefem unijnej dyplomacji Hiszpan Josep Borrell. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Najnowsze wieści z Brukseli wywołały poruszenie w Parlamencie Europejskim. Poszczególne frakcje wezwały na obrady szefów krajowych delegacji. Po godzinach sennego oczekiwania korytarze w Strasburgu się ożywiły. W różnych częściach budynku odbywają się zamknięte spotkania, na które asystenci donoszą kolejne dokumenty. Europosłowie omawiają najnowszą propozycję kompromisu z Brukseli, zgodnie z którą kadencja szefa Parlamentu Europejskiego zostałaby podzielona na połowę po 2,5 roku między Hadekiem z Niemiec Manfredem Weberem i przedstawicielem centrolewicy Bułgarem Siergiejem Staniszewem. Przewodniczącą Komisji Europejskiej miałaby zostać Niemka Ursula von der Leyen, a przewodniczącym Rady Belg Charles Michel. Żaden z europosłów do mikrofonu tych doniesień komentować nie chce. Poza mikrofonem mówią jednak o sporym zaskoczeniu, szczególnie jeśli chodzi o stanowisko szefowej komisji. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. 14 rosyjskich marynarzy zginęło w pożarze na batyskafie. Do tragedii doszło wczoraj, ale resort obrony poinformował o tym dziś. 1 lipca na rosyjskich wodach terytorialnych na głębinowym aparacie naukowo-badawczym przeznaczonym do badań środowiska naturalnego i światowych oceanów na rzecz marynarki wojennej w trakcie prowadzenia analiz biometrycznych wybuchł pożar. Marynarze zginęli w wyniku zatrucia, czytamy w komunikacie. Batyskaf jest teraz w Siewieromorsku pod Murmańskiem. Według agencji RBK był on na wyposażeniu atomowego okrętu podwodnego typu Łoszarik. To najtragiczniejsze wydarzenie w rosyjskiej marynarce wojennej od 11 lat, gdy na atomowym okręcie podwodnym Nierpa 20 osób zatruło się freonem z instalacji gaśniczej. 1000 zł zapłaci była policjantka, która wraz z innym policjantem 3,5 roku temu na zapleczu supermarketu pobiła i zakuła w kajdanki 82-letnią kobietę. Starsza pani ukradła pudełko sera i ogórka. Sąd odwoławczy we Wrocławiu uznał, że Lidia S. oprócz kary więzienia w zawieszeniu ma zapłacić grzywnę. To właśnie była policjantka była agresywna i zachowała się wobec 82-latki niewspółmiernie do jej czynu, mówiła sędzia Zuzanna Żelazny, Duralex. Zapis ze zdjęciami, które jest w aktach, wskazuje, że to oskarżona na takie zachowanie pokrzywdzonej, kiedy nie chciała oddać tej torebki i plunęła w jej stronę, zadała jej ciosy. I widać też, jak pokrzywdzona zasłania rękami twarz, jak kuli się, jak się osuwa na krześle. Do zdarzenia doszło w grudniu 2015 roku. Po ujawnieniu przez media nagrania z monitoringu sprawą zajęli się śledczy. Lidia S. i Piotr L. zostali skazani na 8 i 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Zarówno oni, jak i prokuratorzy odwołali się od wyroku. Ponad 1 000 000 wniosków o świadczenie z programu Rodzina 500+, o wyprawkę szkolną złożyli dziś do 13:00 rodzice i opiekunowie, poinformowała minister rodziny Bożena Borys-Szopa. Wnioski drogą online można składać od wczoraj. Minęliśmy ten magiczny 1 000 000. Na godzinę 13:00 było to 1 150 000 wniosków, z czego 770 dotyczy programu 500+. Pozostałe to dobry start. No i mamy nadzieję, że do końca dzisiejszego dnia ten 1 500 000+ będzie przekroczony. Bardzo się cieszymy, że to tak sprawnie idzie, bo przypomnę, jesteśmy dopiero w drugim dniu.

Edyta Bartosiewicz. Jeśli planują Państwo wakacje za granicą i wybierają się Państwo samochodem, warto zwrócić uwagę na przepisy obowiązujące w innych krajach, od choćby Austria. Tam na przykład niewinny wideorejestrator może stać się przyczyną kłopotów. O tym Kuba Witkowski. Mała kamera, a może się przydać. Są tacy kierowcy, dla których jazda bez rejestratora na przedniej szybie nie powinna się w ogóle odbywać. I w sumie, jeśli spojrzeć na to, co się może na drodze zdarzyć, to nie ma co się temu dziwić. To, co jednak w Polsce jest powszechne w użyciu, już gdzieś indziej może być po prostu zakazane. Rzeczywiście jest tak w Austrii. Mówi Łukasz Zboralski z serwisu BRD24. Nagrywanie tego, co się dzieje na zewnątrz samochodu, otoczenia, jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla państwowych służb i jednostek takich uprawnionych. Zwykły kierowca nie może sobie tak po prostu nagrywać innych kierowców i tego, co się dzieje, monitorować. Za wideorejestratory w Austrii to można nawet 25 tysięcy euro mandatu zapłacić. Mówi Agata Gajos z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. A natomiast w Niemczech są dopuszczane i nawet mogą być uznane te nagrania przez sąd jako dowód, więc to wszystko zależy, a zobaczcie Państwo, jedna granica i jaka różnica. Lepiej więc nie ryzykować i podczas jazdy przez Austrię kamerę schować gdzieś głęboko i w ogóle jej nie pokazywać. Pytanie tylko, czy Austria to jedyny taki kraj w Unii Europejskiej, który przezornych kierowców bierze na celownik. Na pewno warto uzmysłowić sobie, że jest jeszcze cały czas obowiązujące rozporządzenie także na Słowacji. Co prawda ono nie zakazuje wideorejestracji tego, co się dzieje, natomiast to jest rozporządzenie, które nie pozwala kierowcy zasłonić sobie widoku. Jeśli policja uzna, że i to już obojętnie, czy to jest wideorejestrator, czy nawigacja, czy smartfon przyczepiony na szybie, zasłania pole widzenia kierowcy, to też może takiego kierowcę ukarać mandat. mimo tego, że jesteśmy w tej jednej strefie nazywanej Europą i mamy Schengen i wydaje nam się, że tak bez problemu możemy się przemieszczać, to ja bym jednak proponowała każdorazowo przed wyjazdem sprawdzić, jakie nas czekają przepisy, ponieważ bardzo wiele państw podchodzi zupełnie inaczej, na przykład do spożycia alkoholu. Tak, no w państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązują różne zasady i przepisy ruchu drogowego. Mówi Piotr Świtalski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Już abstrahując od różnych prędkości, w których możemy się poruszać po różnych drogach, są różne wymagania, jeżeli chodzi o zapinanie pasów, o dodatkowy ekwipunek, który powinniśmy mieć na pokładzie. W Chorwacji na przykład okulary dodatkowe dla kierowcy przeciwsłoneczne muszą być na pokładzie samochodu. Mimo tego, że wszystkie kraje obowiązuje konwencja wiedeńska, tą, które podpisały i w zasadzie na mocy tego porozumienia obowiązuje nas wyposażenie samochodu takie jak w kraju rejestracji, no to jednak czasami zdarzają się takie kontrole i policjanci, którzy się upierają, że samochód powinien być wyposażony w to, co jest w ich kraju wymagane, a te wymagania są naprawdę, naprawdę różne. No, od kompletu zapasowych żarówek, po zapasowe koło, czy ze specjalne zestawy naprawcze, czy kamizelki wreszcie na autostradach, bo bardzo wiele krajów, które ma autostrad, wymaga posiadania kamizelek, czasami nie tylko dla kierowcy, ale i dla pasażerów. No właśnie, a są jakieś narzędzia, które pozwolą sprawdzić, co gdzie obowiązuje, z czym trzeba się liczyć? Tak, Komisja Europejska stworzyła aplikację i w tej aplikacji, która nazywa się Going Abroad, można wybrać na przykład sobie kilka państw członkowskich i tam możemy zrobić sobie takie porównanie, no i zaplanować odpowiednio podróż. Dodajmy, że darmową aplikację można pobrać ze strony Komisji Europejskiej. O różne regulacje w krajach, które zamierzamy odwiedzić, pytał Kuba Witkowski. 22 minuty po 18, 7 trójek na początku 22. Bruce Springsteen. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? You know I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blue. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Życzliwie przypomnę, że jutro w Trójce o 19:00, proszę Państwa, koncert Mike Stern, Łukasz Pawlik, Quintet. W tej sprawie czekamy na Państwa zgłoszenia. Prośby o zaproszenia wystarczy wysłać mail koncerty@polskieradio.pl. Jutro w Trójce rejestracja koncertu Mike Stern, Łukasz Pawlik, Quintet, a później ten koncert na antenie Trójki to w niedzielę, 7 lipca. Sunshine. Może rzeczywiście pani Paulina ma rację, może rzeczywiście karteczki z pogodą mi się pomyliły. Ale co tam, nie róbmy zagadnienia. Najwyżej będzie, proszę państwa, miłe zaskoczenie. Otóż jutro na południu i na wschodzie nastąpi załamanie pogody. Będzie lało w pasie od Podlasia przez Lubelszczyznę, województwo świętokrzyskie, Małopolskę po Podkarpacie. Przelotne opady także nad morzem, w województwie zachodniopomorskim, na Mazowszu. Temperatura 14 stopni na wybrzeżu. Na północnym zachodzie podobnie 14, 15, 16 w centrum, 17 na północnym wschodzie. A wiatr słaby, umiarkowany, na wybrzeżu czasami dość silny, na zachodzie Polski miejscami porywisty, północno-zachodni. Katarzyna Nosowska, a za chwilę Arkadiusz Ekiert i... Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dziś moim i państwa gościem jest dr Maciej Kawecki, Ministerstwo Cyfryzacji. Witam serdecznie. Witam państwa. Spotykamy się dziś w Trójce, bo powstał raport Internet rzeczy dla gospodarki. Raport został właśnie dzisiaj ogłoszony, opublikowany. Wspomnieliśmy już o tym na naszej antenie rano. Teraz pora na szczegóły. Aby zrozumieć, czym jest tak zwany internet rzeczy, posłuchajmy materiału naszej reporterki Justyny Goc. Wszystko, co jesteśmy w stanie przynieść do domu, podłączyć do naszej sieci za pomocą aplikacji czy jakiegokolwiek innego systemu, strony internetowej. Bartłomiej Klinger, zastępca dyrektora NASK, Państwowy Instytut Badawczy. To urządzenie z nami rozmawia, mówi nam, co się dzieje, albo sugeruje pewne rzeczy, albo w ogóle reaguje na to, co się dzieje w naszym domu. To wszystko jest internet rzeczy, no, który mamy już w zasadzie na wyciągnięcie ręki i to nie jest science fiction. No to, co mamy na rączkach, te wszystkie urządzenia do trenowania, te takie proste gadżety. Paweł Pisarczyk, Phoenix Systems. To też są przykłady internetu rzeczy. W przyszłości będziemy mieli chociażby pojazdy bezzałogowe, drony, które będą przewoziły paczki, które będą monitorowały na przykład nasze posesje. Tych innowacji jest bardzo dużo. Z rzeczy, które mogą być wow, to są inteligentne kosze na śmieci. Brzmi zupełnie abstrakcyjnie dla niektórych, ale proszę sobie wyobrazić, że takie rozwiązania funkcjonują. Kosz na śmieci, nasz kubeł zwykły, informuje przedsiębiorstwo oczyszczania, czy jest pełny, czy jest pusty, kiedy ta śmieciarka ma do niego przyjechać. To bardzo dobra rzecz. No to jest przerażająca wizja, no ale chyba już na to nie mam za bardzo wpływu. My, którzy się jeszcze wychowywaliśmy mimo wszystko w tych czasach bez tego wszystkiego, no to nie mieliśmy takich zagrożeń. Czemu ma mnie to przerażać? Znaczy, tym bardziej ludziom pomaga, niż przeraża. W naszym mieście posiadamy już rozwiązania z zakresu internetu rzeczy. Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku. Na przykład na punktach oświetleniowych, czyli na latarniach, mamy zamontowane sensory i dzięki temu możemy monitorować sprawność oświetlenia. Z drugiej strony określać natężenie oświetlenia o określonych porach. Mamy także sensory ruchu zamontowane na oświetleniu, w szczególności w parkach, przy ścieżkach rowerowych. A co z naszym bezpieczeństwem? Cyberbezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych kwestii. Elżbieta Andrukiewicz, Państwowy Instytut Badawczy. Jakie są poruszane przy wdrażaniu nowych technologii, w szczególności związanych z internetem rzeczy, tak żeby przystosować te oprogramowanie, te urządzenia do tego, żeby przestrzegały tych najbardziej fundamentalnych zasad z definicji. Ma być bezpiecznie z definicji. Przyszłość wygląda w ten sposób, że otoczymy się przedmiotami podłączonymi do internetu, które mają nam pomagać żyć. To nie jest tylko kwestia mody, nowinek, ale przyszłości. To był materiał Justyny Goc. Ja przypomnę, że naszym gościem jest dr Maciej Kawecki, minister cyfryzacji. Raport Internet Rzeczy dla gospodarki. Tutaj w tym materiale tłumaczyliśmy, czym jest internet rzeczy dla nas, dla obywateli. Jak my możemy na tym skorzystać, a jak może na tym skorzystać gospodarka? Gospodarka może na tym skorzystać poprzez stymulowanie inwestycji w sektorze prywatnym właśnie w obszarze innowacji. Musimy pamiętać o tym, że innowacje są rozwiązaniami bardzo drogimi na etapie ich wdrażania, rzeczywiście, ale generują ogromne oszczędności na etapie ich eksploatacji. Tutaj mieliśmy przykład miasta Ełk, gdzie wdrożone zostały między innymi inteligentne oświetlenie, czyli takie, które dostosowuje natężenie światła do godziny dnia, czy do ruchu ulicznego. Coś bardzo drogiego do wdrożenia, ale generuje ogromne oszczędności. Mówi się, że w okresie 24 miesięcy od wdrożenia, koszt, licząc również koszt eksploatacji i nakładów na energię, jest dwukrotnie mniejsza niż w przypadku tradycyjnego oświetlenia. I takich rozwiązań jest więcej. Jeżeli dodamy to oczywiście wszystko do siebie, to mamy po pierwsze ogromne oszczędności, a po drugie wyższa standard życia, wyższe zadowolenie społeczne. Byłem kiedyś w Toruniu. Tam mówiłem bardzo dużo o sztucznej inteligencji, o internecie rzeczy, czyli właśnie o tych urządzeniach opartych o sieć. I ktoś wstał i podniósł rękę i powiedział: panie dyrektorze, ale po co panu, po co nam internet rzeczy, jak ja mam do domu drogę żwirową, a chciałabym mieć asfaltową. I jesteśmy właśnie na takim etapie w Polsce konieczności uświadamiania, że takie innowacje również mogą ułatwiać życie. Na przykład tablica, która nas na przystanku autobusowym informuje, o której godzinie odjeżdża następny autobus. Nie musimy pomiędzy nogami wkładać laptopa, bo boimy się o kradzież i pełzać do tabliczek, szukając, o której godzinie odjeżdża autobus 5, 6, 7, bo automatycznie informuje nas o tym tablica, więc internet rzeczy nas otacza. Tylko musimy być tego świadomi i uwaga, oczekiwać od włodarzy samorządowych, że będą inwestować w internet rzeczy. Wtedy będą to robili. A jak dziś Polska prezentuje się na tle krajów zaawansowanych technologicznie? Na jakim jesteśmy etapie? Rzeczywiście, my kładziemy bardzo duży nacisk w Ministerstwie Cyfryzacji na spotkania w Szwecji, Norwegii, Estonii, Finlandii, czyli w krajach, które królują, jeżeli chodzi o innowacje i rzeczywiście nas znacznie wyprzedzają. W zależności od raportu, są raporty, które pokazują, że polska innowacja znajduje się na 10. miejscu w Unii Europejskiej. Są takie, które nas presują. Mniej więcej jesteśmy po środku, tak bym dokładnie powiedział. No ale dążymy o tego, żeby wykorzystać nową agendę cyfrową, która przyniesiona zostanie zaraz przez prezydencję Finlandii, gdzie na cyfryzację, innowacje przewidziane są ogromne środki finansowe. Ale trzeba chcieć z nich korzystać. I to jest taki postulat adresowany zarówno do przedsiębiorców, jak i do administracji publicznej, samorządowej zwłaszcza. No dobrze, to jakie kroki musimy podjąć, aby w roku 2025 znaleźć się w centrum gospodarczej i technologicznej Europy? Przede wszystkim tworzyć warunki rozwoju małych przedsiębiorców, którzy inwestują w innowacje. Dzisiaj organizowaliśmy konferencję w ministerstwie, między innymi zapraszaliśmy małe startupy. To jest nieprawdopodobne, jakie pomysły mają polscy przedsiębiorcy. Rozwiązania oparte o internet rzeczy, które pomagają walczyć z depresją. Rozwiązania, które pozwalają sterować natężeniem, powiem nawet inaczej, które pozwalają kształtować politykę energetyczną przedsiębiorstw. Tak, że jesteśmy w stanie zmniejszyć, jako szkoła publiczna na przykład, koszty eksploatacji energii o 75%, ponieważ na przykład, jeżeli wiemy o tym, że przyszło do szkoły na lekcję 8 uczniów, wpisuje nauczyciel informację 8 uczniów i dostaje informację o nagrzanej sali, która nie jest ogromną przestrzenią, ale sali, która jest wystarczająca dla 8 uczniów, a sala, która jest dla 20 uczniów czy dla 40 uczniów, stoi pusta i nie jest nagrzana, skoro wiadomo, że na danego dnia nie będzie w ogóle potrzebna. A więc spisuje się zapotrzebowanie w danym dniu i dostosowywane są sale proporcjonalnie do ilości osób, jeśli chodzi o ogrzewanie. I takich rozwiązań jest dużo, dużo więcej. Chodzi o to, żeby tworzyć środowisko, które pomoże tym przedsiębiorcom w Polsce się rozwijać. Dlatego wydaliśmy raport, który dzisiaj został udostępniony, w którym diagnozujemy zmianę 54 ustaw, ułatwiając różne rozwiązania, czy to ustawa o nieczystości w gminach, czy to prawo zamówień publicznych, czy to prawo energetyczne i obszar certyfikacji tak zwanych inteligentnych liczników. Czasami szczegółowe, czasami ogromne, doniosłe zmiany. Ale każde mają ten sam cel, to znaczy rzeczywiście ułatwić przedsiębiorcom inwestowanie w innowacje. Panie doktorze, z jednej strony brzmi to fantastycznie, ale z drugiej strony mam takie drobne wątpliwości, czy ta lodówka, czy ta pralka, która będzie podłączona do tej globalnej sieci, czy ja nie powinienem się czuć zagrożony, że będzie wiadomo, co ja mam w tej lodówce, co piorę w tej pralce i tak dalej, i tak dalej. No, chodzi o to, żeby było bezpiecznie. Musimy pamiętać oczywiście o tym, że coś kosztem czegoś, to znaczy korzystanie z innowacyjnych rozwiązań technologicznych, coś, co nas wyręcza w jakiejś czynności, musi trochę za nas myśleć. A jeżeli za nas ma myśleć, to musi pozyskiwać dane. Tu nie chodzi o to, żeby tych danych nie pozyskiwało, ale żeby działo się to świadomie. Czyli ja świadomie jako konsument decyduję się na skorzystanie z rozwiązania, które przekazuje dane o mnie, ale uwaga, dane te pozyskuje tylko ten podmiot, który mi świadczy usługę. I ja muszę mieć pewność, że one są bezpieczne. I o to chodzi w rozwiązaniach. I mieliśmy rzeczywiście dzisiaj debatę oksfordzką tak zwaną, gdzie mieliśmy debatę zwolenników i przeciwników internetu rzeczy. I finał, konkluzja była bardzo prosta. To znaczy wdrażajmy innowacje, ale w sposób bezpieczny. I podchodzimy do tego bardzo pragmatycznie. A to jest możliwe? Oczywiście, że jest możliwe. To znaczy to też jak wdrażano pojazdy zastępowano bryczkami, to też zadawano takie pytania. Czy to jest możliwe, żeby przemieszczać się... Odwrotnie, bryczki... Jak bryczki zastępowano, oczywiście, tak, samochodami. Też zadawano takie pytanie. Dzisiaj nikt sobie już nie zadaje takiego pytania. Tylko jeżeli jesteśmy przy tym przykładzie, to może kontynuujmy. Tylko chodzi o to, żeby w taki sposób rozwijać innowacje w inny sposób, niż rozwijały się właśnie samochody. Dlatego, bo kiedyś w XIX wieku problemem było zaśmiecanie miasta odchodami takich koni. Dzisiaj problemem jest zaśmiecanie miasta spalinami. Mhm. Tylko, że odchody konia nie zabijają, spaliny zabijają. Chodzi o to, żeby innowacje za 10, 15, 20, 100 lat właśnie nie zabijały, tylko nadal były takim instrumentem bezpiecznym. Dlatego właśnie te wszystkie bariery, dlatego jeżeli wdrażamy na przykład sztuczną inteligencję w elektronicznym obiegu dokumentów administracji publicznej, to opracowujemy to od strony prywatności, czyli zastanawiamy się nad tym, jakimi danymi nakarmić, minimalnymi tą sztuczną inteligencję, żeby działała, a jednocześnie pozyskała jak najmniej informacji o nas. W jaki aspekt etyczny, czyli czy rzeczywiście w danym przypadku powinna zastąpić człowieka i wiele innych obszarów. No dobrze, idziemy w stronę internetu rzeczy. To jest rzecz nieunikniona. Należy to tylko robić... Nawet szerzej w kierunku innowacji. Należy to robić rozsądnie i z głową. Doktor Maciej Kawecki, Ministerstwo Cyfryzacji. Bardzo dziękuję za Państwu, dziękuję Panie Redaktorze. Bardzo ważny projekt. Muniek Staszczyk w zacnym towarzystwie. Za 17 już minut, godzina 19. Program trzeci. Reportaż w Trójce. Alicja i Paweł Malicy od kilku lat prowadzą niewielką firmę. Produkują batony. Pomysł powstał podczas pierwszej randki, kiedy to wręczali sobie domowe wypieki. Dziś młode małżeństwo łączy życie prywatne z zawodowym, a to jak wiadomo, no nie udaje się każdej parze. Jaka jest ich recepta na sukces? Zapraszam do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego. Miłość na etacie. Dobra. Figi 7,5 grama. 7,5 grama, to proszę. Dobra. I jak się poznałem z Alicją, to Alicji robiłem takie jakieś deserki z różnymi nasionkami. To Alicja potem zaczęła jakby na bazie tych deserków trochę przygotować takie ciastka złożone z różnych nasion, z suszonych owoców, zazwyczaj bez cukru. Takie ciastka zaczęliśmy zabierać w góry. One były bardzo lekkie, a jak się okazało, bardzo, bardzo pożywne. Z jednej strony mi posmakowały Pawła desery i trochę zainspirowało do tego, żeby zrobić jakiś tam deser dla niego. No i w sumie te ciastka były takimi trochę prototypami batona. Była zmęczona, głodna, tak, i zrobiłem takie coś, to zaplusowałem zawsze i się widziałem, że to robiło na niej bardzo pozytywne wrażenie, że facet też może coś zrobić dobrego. Też mama mi mówiła, pamiętam, mężczyzna gotujący zawsze robi dobre wrażenie na kobiecie. A z kolei mnie to niesłychanie urzekało to, że właśnie jedziemy na wyjazd, a Alicja nagle wyjmuje te jeszcze pamiętam, robiła te ciastka w kształcie serduszek, tam jakieś takie ten. Strasznie to było miłe. Jest to prawda, że przez żołądek do serca jakby no tak się pokazuje też jakąś tam czułość, prawda? Ananasa? 200 ananasa. 200 sportowych. Siop. I kakao dzisiaj, nie? Tak. No, na sumie kolejności. No i wielu znajomych próbowało od nas tych takich pierwszych takich prototypów batona i bardzo im to smakowało. To był koniec sierpnia 2014. Wtedy Alicja rzuciła swoją pracę, zajęła się próbami, jak zrobić te batony, żeby one właśnie miały odpowiednią konsystencję i tak dalej, i tak dalej. To jest, nie wiem, 10 minut tak naprawdę i firma jest założona. Większa odpowiedzialność zaczyna się już później. No wiedzieliśmy, że to jest dużo pracy, że to się tak nie zrobi tego łatwo gdzieś tam po godzinach. No i uznaliśmy, że z mojej pensji się utrzymamy. To jakaś kawka, nie? Tak, już wstawiona. Spokojnie, tak. Ja nic się nie pali wiesz. Jakbyśmy policzyli procentowo, jaką część czasu w tygodniu spędzamy razem, a jaką osobno, to przytłaczającą może brzydkie słowo, znakomitą większość czasu spędzamy razem. 70%? 80%? No, myślę, że bliżej 90%. To jakie pytania wam zadają znajomi? Jak to jest pracować w małżeństwie, wspólnie prowadzić biznes i łączyć to życie prywatne z życiem zawodowym? To chyba jest najczęstsze pytanie, jakie dostajemy od znajomych, którzy też chcą założyć swoją firmę. Mają jakiś pomysł, no i zastanawiają się, czy się zaangażować w to we dwójkę, czy robić to oddzielnie, no bo trochę się boją tego, że spędzając ze sobą cały dzień razem i we tylko jeszcze w pewnych takich relacjach nie, no zawodowych, tak? Nie takich naturalnych typu ugotowanie obiadu, no tylko takie rzeczy, są zadania jakieś do wykonania. Jeszcze mało tego, że zadania, ale jeszcze wchodzą w to wszystko pieniądze. Można stracić, można zyskać, to są też trochę inne emocje. Mamy takich jednych znajomych, którzy stwierdzili, że jednak muszą pracować oddzielnie. Niedobrze im to robiło dla małżeństwa. Uznali, że trzeba znaleźć jakieś sobie inne zajęcie. Podjęli taką decyzję i dalej są dobrym małżeństwem. Mogą być dwie osoby szefować, ale myślę, że jest to trudniejsze niż wybranie jednej osoby, która nadzoruje pracą tej dwójki, czy w ogóle całej firmy. No w naszym przypadku szefem, który nadzoruje też mnie, ale pracowników jest Paweł. To jest bardziej odpowiedzialna rola oczywiście, bo on tak naprawdę bierze odpowiedzialność za całą firmę. Oczywiście ja też jestem odpowiedzialna i staram się wszystko robić jak najlepiej, ale jednak muszę się podporządkować. Nie można się kłócić o każdą rzecz, chcieć mieć rację w każdej sprawie. I to może być trudne dla małżonków, że to nie jest taka zupełnie, powiedzmy, w 100% partnerska relacja. Po prostu ważne jest to, żeby mieć porozdzielane takie domeny, którymi się dana osoba zajmuje. W sprawach takich graficznych na przykład, no to Alicja się zna na tym lepiej. Mogę podejmować jakieś tam decyzje, ale przecież to nie ja jestem specem od tego. Ta Alicja gra pierwsze skrzypce. Ważne jest, żeby mieć to, czy to rozpisane na papierze, czy jakoś tam poukładane między sobą. My akurat nie musieliśmy tego spisywać, ale to się jakby samo tak poukładało. Jak czasami nam jacyś znajomi mówią, że no my mieli jakiś tam spór małżeński, który tam trwał ileś dni, no to dla nas to jest nie do wyobrażenia. No u nas tam sprawa leży godzinę najwięcej raczej. Szczególnie jak razem się pracuje, bo jeżeli ten konflikt z pracy trwałby długo, przeniósłby się do domu, więc zawsze staraliśmy się te konflikty jak najszybciej rozwiązywać. No też bardzo ważne jest to, żeby nie szukać winnych, tylko raczej szukać po prostu takich środków zaradczych, żeby się coś nie zdarzało znowu. To ty jesteś winny i przez ciebie coś, no ale to nic nikomu nie daje. Poza jakąś satysfakcją emocjonalną. Hej, możesz zadzwonić już do portowni, czy nie? Bo to jest w sumie blokuje, czy to... No Aguś, jak to ty wiesz, że jest news to zaczynają, no to nie pytaj mnie o takie rzeczy. No a kto u was pracuje? Mój brat Michał, który jest z nami no już po ponad 3 lata. I pani Iwona, która pracuje od pół roku. W Ali urzeka mnie to, że ona właśnie pięknie dba o swojego męża. I jest też bardzo, bardzo ugodowa. Czyli to, że dzisiaj są tutaj tacy spokojni, to nie jest tylko dlatego, ustawka? Że mam... Nie. Nie, tak jest na co dzień. A wie pani, jak oni lubią sobie odpocząć, jaki mają sposób na czas wolny? Mają własny już dom, blisko natury, blisko zieleni. Paweł mówi, że coraz częściej woli się relaksować właśnie też w ten sposób, że przyjeżdżają do domu, jedzą sobie śniadanie na tarasie wśród śpiewu ptaków i w ten sposób się też relaksują. No podłączyłem, a nie odkręciłem kranu. No. Sikło. Pomidory. Drugie pomidory. A tam dalej mamy porzeczkę, porzeczko agrest. Jagodę kamczacką. Ale jeśli chodzi o podlewanie i dbanie, żeby tutaj nic nie uschło i wszystko miało dobrą wilgotność, to Paweł się tym wszystkim pięknie zajmuje. No dlatego nam wyrosła taka piękna, zielona trawa. Mój brat Marcin to mówił, że żona to musi być jak towarzysz broni, nie? To mi się jakoś spodobało bardzo, bo są te elementy, prawda, jak najbardziej, że no pewnie, że są przyjaźni, czy zakochania, jakichś tam fascynacji, ale przecież to jest po prostu no, wspólne życie. Rozmaite problemy są z pracą, z pieniędzmi, z chorobami. No i trzeba w to życie iść z kimś, na kim można po prostu polegać na 100%. I tak jak na wojnie, po prostu, że jak mówisz osłaniaj tyły, to wiesz, że te tyły będą osłaniane. Jeśli się ma takie podejście, że można zawsze zakończyć taką znajomość, no to ona się zakończy na pewno. Bo po prostu przyjdą takie problemy, które to zakończą. I tylko jeśli się ma taką po prostu pewność na 100%, że ja zrobię wszystko, żeby ze sobą być, że po prostu będę inwestował wszystko, co mam i jeszcze nawet troszkę więcej, taka relacja ma szansę przetrwać. I no dzięki temu jesteśmy ze sobą też dłużej. No pewnych przyjaźni nie zawiążemy ani w rok, ani w 5, ani w 15. Znajomość, która trwa 40 lat wspólnego tam życia, no to jest najgłębsza, prawda, jakaś tam taka przyjaźń. Może się nawiązać. Tutaj mamy sprzęt spinaczkowy, który zabieramy zawsze ze sobą na wyjazd. Jest tego trochę, jest to dość ciężkie, więc zawsze plecak z najcięższym sprzętem ląduje na plecach Pawła. Tu mamy ekspresy, mamy linę, loże spinaczkowe. Ekspresów jest dość dużo, bo robimy, planujemy i już od dłuższego czasu mamy chętkę na Sokolicy, na takie dość długie drogi, więc tych ekspresów trochę potrzebujemy. My zawsze jeździmy we dwójkę i spinamy się razem. Jedno z nas asokuluje, drugie z nas wspina się. To jest taka klasyka partnerstwa, takiej przyjaźni, braterstwa liny. Jak się w dawnych czasach mówiło, że się partnera nie zostawia w górach, nawet jeśli byłby już tylko bryłką lodu. Jeśli jedna osoba zawiedzie, to druga może stracić życie. To nie jest przypadek, że akurat zainteresowaliście się wspinaczką. Myślę, że nie jest to całkiem przypadek. Pierwsze wspinaczki, jak byłem asekurowany przez Alicję, to była duża próba zaufania, no bo Alicja jeszcze była no początkująca była, prawda, więc różne rzeczy robiła nie całkiem pewnie i tak dalej, no ale zaufałem, że nie zginę i nie zginąłem. To są buty Pawła, w których się wspina. Moje buty też gdzieś tutaj pod spodem są. Każdy z nas ma swoje, no są rzeczywiście coraz bardziej dopasowane. Znaczy sezon się zaczyna, więc but dopasowuje się z powrotem do nogi. To są moje buty, mój nowy nabytek. Jeszcze nie są tak całkiem wygodne. Powoli zaczynają być coraz lepsze, ale rzeczywiście bardzo dużo trzymają się nogi, trzymają się skały, mają super gumę, także udany zakup. W piątek wieczorem szykujemy się na wyjazd w skały znowu na Sokolicę do Doliny Wędkowskiej i tam będziemy próbować swoich sił. Wiele młodych małżeństw pracuje dużo. Jeśli te osoby pracują osobno, no to właściwie można powiedzieć, że to jest jeszcze większe niebezpieczeństwo kryzysów, bo się nie widują dość dużo. Dzięki temu, że pracowaliśmy razem, to mimo, żeśmy pracowali ciężko, to jednak byliśmy razem. Spędzaliśmy ten czas razem. Więc to jest, myślę, że dużo bardziej spajające niż pracować dużo, a każdy w innym miejscu.